iklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için başladı. Biraz gecikmeli oldu. Onun için de özür dileriz. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Erdoğan Kahyaoğlu'na da çok teşekkür ederek başlayalım. Bir konuğumuz var. Sen Yücel, takdim eder misin lütfen? Tabii ki. Konuğumuz Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden özellikle mikroplastikler konusunda araştırma yapan ve bunun denizlerdeki etkisini yıllardır araştıran doçent doktor Ürgen Aytan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Son dönemde çok gündemde olan bir belgeselle balık sorunu bir kez daha böyle aslında gözlerimizin önüne serildi denizlerin durumuyla beraber. Siz de yıllardır denizlerde araştırma yapıyorsunuz hocam ekibinizle birlikte. Özellikle mikroplastiklerin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri üzerine çalıştınız. Biz sizden öncelikle bir çalışma hakkında biraz bilgi alalım. Nerelerde çalıştınız, hangi türler üzerinde çalıştınız? Daha sonra sonuçlara dair detayları tekrar konuşacağız. Biz denizlerimizde hem su kütlesinde hem deniz dibinde hem nehir ağızlarında mikroplastik konsantrasyonu ve kompozisyonunu çalışıyoruz. Kaynak tespiti yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da biyota ile etkileşimlerini araştırıyoruz. Bu son günlerde sonuçlanmış bir çalışmayla Marmara'da 12 balık türünde, Karadeniz'de 7 balık türünde biz mikroplastik tüketimini araştırdık. Bu global bir problem. Her gün başka bir canlıdan rapor edilmekte şu anda. Çünkü deniz canlıları için artık bir kaçar yol yok. Her yer plastiklerle çevrili denizleri ortamda. Bu dip ekosisteminde olabilir ya da yüzeyde olabilir. Bizim incelediğimiz balıklarda Marmara'da, İstanbul'larda ve Barbun'da özellikle yüksek rakamları tespit ettik. Karadeniz'de de hamsi ve özellikle palamutta yüksek mikroplastik tüketimi vardı ama kötü olan şey incelediğimiz tüm türlerde bunu tespit ettik. Tabii az evvel dediğim gibi bu canlıların kaçarı yok çünkü hem deniz suyunda hem de dipte sediman dediğimiz dip kısmında çok yüksek konsantrasyonlu mikroplastiklere rastlıyoruz. Bu canlıların birçoğu suyu filtre ederek besleniyor. Birçoğu avı üzerinden alıyor ya da birçoğu da besin zannederek bu küçük boyutlu plastikleri tüketebiliyor. Şeyi sormak istiyorum hocam. Mikroplastik dediğimiz şey nedir? Biz bunu balıkları tükettiğimizde bu mikroplastiği de tüketmiş oluyor muyuz? Konuyu açmak için biraz daha buralardan bize bilgi verebilir misiniz? Tam olarak nedir mikroplastik dediğimiz şey? Mikroplastikler denize giren makro boyutlu büyük plastiklerin, örneğin bir pet şişenin, bir naylon poşetin ya da bir balık çağının zaman içerisinde özellikle fotodegradasyonla, UV ile başlayan bir dizi proses sonucu her geçen gün daha küçük parçalara ayrılmasıyla oluşuyor. 5 milimetrenin altına indiği andan itibaren biz onları mikroplastik olarak adlandırıyoruz. Bunlar ikincil kaynakları. Bir de birincil mikroplastikler var ki bunlar denizlerimize kronik olarak geliyorlar. 5 milimetrenin altında üretilmiş ya da biz karada kullanıyorken o boyutun altına inmiş plastikler bunlar. Örneğin en sık denizde ve canlılarda rastladığımız form fiberler sentetik tekstilin yıkanması sonucu kanalizasyonla çoğunlukla denize ulaşıyorlar. Tabii sentetik giysilerle birlikte üzerimizden uçan bu fiberler atmosferik yolla şehir tozlarıyla birlikte de okyanuslara taşınabiliyor. Diğer biri özellikle kişisel kullanım temizlik ürünlerindeki ve temizlik maddelerindeki aşındırıcılar, granüller, bunları diş macunlarının içinde de görüyoruz, bu mikro boncukları. Yine yoldaki işaretleme boyaları, sürüş esnasında lastiklerin aşınması sonucu oluşan partiküller ve endüstriyel peletler direkt olarak bu boyutta, mikro plastik boyutunda denize giriyorlar. Biz balıkla plastikleri yiyor muyuz? Hayır, biz balıklarla birlikte yemiyoruz. Aslında balık da tüketiyor ve çoğu zaman bunu dışlıyor. Fakat endişe sebebi olan plastiklerin üretimleri esnasında kullanım amaçlarına bağlı olarak onlara ilave edilmiş toksik kimyasallar, ki bunların birçoğu çok tehlikeli kimyasallar, bisfenoller, fitalatlar gibi. Ve plastiklerin denize girdiği andan itibaren ortamdaki kalıcı organik kirleticileri üzerlerinde toplayabilme kapasiteleri. İşte tüm bu kirletici ve kimyasallar ile birlikte plastikler aslında bir kirletici kokteyli haline geliyor. Üzerleri kısa sürede mikrobiyal bir biyofilimle çevriliyor. Çoğu zaman canlı için doğal besininden ayırt edilemez hale geliyor. Ve canlı tükettiği zaman da bu toksik kimyasal ve kirleticiler kan dolaşımı yoluyla canlının dokusuna ve organlarına geçip birikim yapıyor. Hem canlının büyüme, üreme, beslenme gibi hayati fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor. Onların çoğu zaman ölümüne sebep oluyor. Hem de bu kimyasalların insanlara geçtiği tahmin ediliyor. Ki geçmemesi beklenemez. Sadece etkinin ne boyutta olduğunu şu an için tam bilemiyoruz. Zaten ürkütücü kısmı da bu. Biraz korku filmi gibi geliyor kulağa. Hani plastiğin denizdeki kirlilikleri de toplayıp oradan balığa, balıktan tekrar karaya doğru bir yolculuğa çıkması. Evet. Çok enteresan bir döngü. Bir de şey konusunu biraz daha açabilir miyiz hocam? Orayı birkaç cümleyle geçtik ama kanalizasyonlar aracılığıyla denizlere ulaşan plastik dediniz. Sanırım herhalde bu miktar korkunç bir miktar ve temel nedenlerinden bir tanesi de işte karada elbiselerimizi temizlemek adına kullandığımız çamaşır makineleri gibi geliyor bana. Evet, aslında kullandığımız sentetik orijinli kıyafetler kaynak. İşte çocukluğumuzdan hatırlarsınız, işte nevresimlerimiz kotonlu, pamukluydu, giydiğimiz kıyafetler öyle, ama son yıllarda ucuz olmaları, hafif, dayanıklı ve her alana uygulanabilir olmaları dolayısıyla plastik her yerde yerini aldı hayatımızın içinde. İşte bu kullandığımız perdeden halıya, bir koltuk döşeme kumaşından üzerimizdeki monta, tişörte, iş çamaşırlarımıza kadar, çoraplarımıza kadar artık her şey sentetik. Ben etrafımdaki herkesi tavsiye ediyorum uzun yıllardır. Bir tekstil ürünü alıyorken mutlaka etiketini okuyun. Çünkü çoğunlukla bunlar akrilik, sentetik içerikli oluyorlar. Ve yıkama esnasında sıkma devrine ve kullanılan deterjana bağlı olarak 2 milyonla 5 milyona kadar mikroplastik, mikrofiber okyanuslara ulaşmış oluyor. Düşünün Türkiye nüfusunu, günlük kullandığımız deterjan miktarını, çamaşır makinesi sayısını yıkanan. Dolayısıyla bu kronik bir problem ve baş etmesi çok güç. Bununla ilgili yeni teknolojiler üzerinde çalışılıyor şu anda. Mikroplastikler için makinelerin içine yerleştirilen topçuklar var bunlar. Bu fiberleri yıkanma esnasında topluyorlar. Ya da filtrasyon sistemleri kanalizasyona karışmasını önleyen, ya da kanalizasyona karışsa bile özellikle atık su arıtma tesislerinde bu kirliliği bertaraf yoluna gidilmesi için bir kısım sistemler geliştirilmeye çalışılıyor. Ancak daha tabii ki de kat edilmesi gereken çok yol var. Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle şehir trafiğinin çok önemli bir mikroplastik kaynağı olduğunu gösterdi. Arabaların tekerlekleri sürüş esnasında aşınıyorlar ve atmosferik taşınım çok önemli. İşte kutuplarda bile biz mikroplastiklere rastlıyoruz. Çok yüksek miktarlarda rastlanan bölgeler var. Atmosferle taşınabiliyor. Tabii sadece denizde yok bunlar. Bu da gerçeği ortaya seriyor. Soluduğumuz havadan yediğimiz besinlere, içtiğimiz suya kadar şu an mikroplastiklerle çevrilmiş durumdayız. Yani ben de bir şey sormak istiyorum. Bu şimdi özellikle bu Seaspiracy adlı filmi seyrettikten sonra Ali Tebrizi ve eşi Lucy Tebrizi'nin yaptığı çok çarpıcı bir belgesel. Orada bu konuştuğumuz şeyler, yani mikroplastik düzeyi son derece önemli tabii, bu biraz önce sizin etraflıca söylediğiniz. Ama bir de balık avlanmasında kullanılan bu muazzam uzunluktaki kilometrelerce uzanan ağların plastiği de çok büyük bir problem olarak ortaya çıkıyor anlaşıldığı kadarıyla, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Ben Seaspiracy'yi izlediğim gece, gala gecesi gerçekten tüylerimi ürpererek izledim ki ben bu işin içinde bir insanım. Denizlerimizin karşı karşıya kaldığı felaketleri yakından takip ediyorum yıllardır. Ancak ele alma şekilleri ve bir kısım görünmeyen background meseleyi ortaya koymaları gerçekten çok çarpıcıydı. Evet, biz zaten ben bir deniz çöpleri araştırmacısıyım. Sadece plastik araştırmıyorum, plastik bunun çoğunluğunu yapıyor. Ve biz evet şu an burada mikroları konuşuyoruz ama mikrolar zaten bir kısmı, büyük bir kısmı makro olarak önce denize giriyor. Ve sonra parçalanarak mikro oluyorlar. Ve evet, bu makro plastikler içinde denizel kaynakların başında balıkçı donanımları geliyor ki biz bunların birçoğunun operasyonlar esnasında koptuğunu ya da terk edildiğini, asıldığını biliyoruz. Bir yıl boyunca yaklaşık hesaplamalara göre 640 bin ton balıkçı ağı maalesef okyanuslarda sonlanıyor ve yıllarca en küçüğünden en büyüğüne birçok denizel canlının yakalanmasına ve yavaşça acı çekerek ölmesine neden oluyor. Hem bu hayalet ağ işleri görüyorken hem de aslında sürekli bir aşınma sürecine giriyor ve sürekli bir mikroplastik kaynağı olarak denizlerin dibinde yer alıyor. Bununla ilgili yurt dışında çok büyük bir çaba var aslında. Özellikle balıkçılar bu anlamda teşvik ediliyorlar. Hem kendi donanımlarının takibi için, örneğin bir operasyon sırasında ağ koptuysa onun koordinatının belirlenmesi, o an balıkçı bunu çıkaramasa bile sonrasında mutlaka bunun için gerekli önlemlerin alınması, uzaklaştırılması için tespiti ya da herhangi bir trol operasyonu esnasında deniz dibinden topladıkları çöpleri tekrar o anda denize boşaltmak yerine karaya getirmeleri için teşvik uygulamaları gibi kısımlar var. Evet, balıkçılık bu ama anlamda... Evet, yani gene o filmden dehşetle biraz da karışık olarak fark ettiğimize göre bu konuda denetim de neredeyse sıfıra yakın. Yani uluslararası örgütlerin bu konuda, bu başta ağlar olmak üzere plastik kirlenmeleri, evet, ve başka evet, şeylerin şimdi denize atılması, hiç denetimi yok gibi bir şey yani. Maalesef şöyle, siz kendi ulusal sularınızda bir kısım denetimi yapıyorsunuz. Tabii ki de bunu %100 verimlilikle yapmıyor hiçbir devlet şu anda. Zaten bu global bir problem, yani bizim ya da bir ülkenin problemi değil. Zaten denize girdiği andan itibaren de çöp hangi noktadan girer seviyesin plastik bir sınır ötesi problem haline geliyor. Bir de uluslararası sularda yapılan avlar var. Biliyorsunuz her geçen gün filo güçlendi, arttı dünya genelinde. Dolayısıyla bunu takip etmek çok zor. İşte o belgeselde izledik. Bazen denetçiler bile kaybolabiliyor, ölebiliyor uluslararası sularda. Bunlar gerçekten ürkütücü şeyler. İnsan çok büyük bir baskı teşkil ediyor şu an okyanuslarda. Bu aşırı avcılık olabilir, istilacı türlerin dağılımı olabilir, işte plastik atık ve diğer kirlilikler olabilir. Bu gerçekten yegane ekosistemin kendine bırakılması lazım bir kısım yenilenmesi için. Ancak bu şekilde devam edersek yakın zamanda hani şu an biz Covid'den dolayı entübe olan nefes alamayan insanları görüyoruz ama bizim soluduğumuz 10 nefesten 7'si okyanuslardan geliyor. Dolayısıyla böyle devam ederse biz yakın gelecekte gerçekten nefes alamıyor olacağız. Hani bırakın balık yemeği. Bunları anlamak ve bu anlamda bireyselde başlayan ve en üst basamağa kadar giden çabalar sarf etmek zorundayız. Hocam ben şey konusunu biraz araştırmanızın sonuçlarına dair sonuçlarını biraz açmak istiyorum. Şimdi birçok balık türünde Karadeniz'de ve Marmara'da çalıştınız. Ne çıktı sonuç? Yani bize genellikle en son söylenen şeyler işte dip balıklarının kirli olduğu, yüzey balıklarının daha nispeten temiz olduğu yönünde fikirlerdi. Araştırmanız bu düşünceyi destekler nitelikte mi? Sonuçları nelerdir? Evet, normalde biz kirlilik çalışıyorken biz bioindikatör türler seçeriz. Genellikle yaygın olarak bulunan, büyük bir alanda dağılım gösteren ve kirliliği yansıtacağını düşündüğümüz türlerdir bunlar. Örneğin barbun çok fazla yer değiştirmeyen lokal kirlilikleri bu anlamda bize yansıtacağını düşündüğümüz bir tür. Pelajik dediğimiz suda serbest halde dolanan ve göç eden balıklara göre. Fakat plastikle ilgili problem şu, diğer kirleticilerden çok farklı. Örneğin karasal diğer bir kirleticinin etki alanını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Fakat plastik yüzer bir materyal. Deniz suyunun ağırlığına göre kimi daha hafif, kimi daha ağır. Kimi dibe çöküyor, kimi çok uzun mesafelere akıntılar ve rüzgarlarla kat edebiliyor. Dolayısıyla çok değişken balıklarda rastladığımız oranlarda. Mesela Karadeniz'de, İstanbul'da daha düşük oranda rastladık ama Marmara'da çok daha fazlaydı. Yani bu balığın yakalandığı döneme, o andaki mikroplastik durumuna. Çünkü anlık olarak değişebiliyor konsantrasyonu. Bir yağış sonrası, bir nehir girdisi sonrası. Bir aşırı rüzgar sonrası belirli noktalarda akımda olabiliyorlar. Dolayısıyla homojen bir yapı sergilemiyorlar. Mesela Marmara'da barbunda yüksek bulduk ama Karadeniz'deki barbunda daha düşüktü. Dediğim gibi bu bölgesel zamansal farklılıklar sergileyebiliyor. Bildiğimiz şey şu, bir ya da 10 tane hiç fark etmiyor. İncelediğimiz tüm balık türlerinde biz rastladık. Dünyada şu anda yaklaşık 500'e kadar balık türünde rapor edildi bu. Bunlar sadece imkan dahilinde rapor edilebilenler ve bunların yarısından fazlası insan besini olarak kullanılan balık. Dolayısıyla biz de bunlara yenisini eklemiş olduk. İnanın şu an hangi deniz canlısını inceleseniz mikroplastik bulacaksınız. Çünkü biz nasıl havayla çevrildiysek, havadaki her şeyi soluyorsak, onlar da denizdeki her şeyi bünyelerini bir şekilde alıyorlar ve denizdeki tüm kirlilik durumunu bize yansıtıyorlar. Yani tahmin edilen şu an plastiklerin girişimi kesek bile mevcut plastiklerin parçalanmaya devam ederek denizlerde ki bu kirliliğin, plastik kirliliğinin giderek artacak bir trend göstermesi ki plastik üretiminin önümüzdeki 30 yıllık süre içinde 4 katına çıkması bekleniyor. O zaman plastiklerin denizlerde sonlanma miktarı da artacak. Yani biz artık plastik denizlerde yüzüyor olacağız. Ve evet, muhtemelen artık balık yerine evet, plastik avlıyor olacağız. Evet, süreyi de bitirdik maalesef. Fakat çok değerli bilgileri paylaştınız. Bunları konuşmaya devam etmeliyiz Hülya Hanım. Yani çok köprüden önceki son çıkışa epey az zamanımız kaldığı da apaçık. Bütün denizler hayatın temel kaynağı, hepimizin bildiği gibi. Yani deniz yoksa hayat da yok demek bütün canlılar için. Dolayısıyla bunun mücadele biçimlerini de ayrıca konuşmalıyız herhalde. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Umuyorum çok... başka bir zaman çözüm önerilerini, kontrol yöntemlerini de yine dile getiririz sizinle beraber. Mutlaka konuşmalıyız, evet. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. O zaman bu şekilde de gayet etkileyici, çarpıcı bilgilerle biraz kendi kendimize düşünmek üzere huzurlardan ayrılalım. Programı bitirdik. Hoşça kalın. Görüşmek hoşça üzere. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.